राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 9 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रत्नगढ़ राम। देखो अपना ये संसार दिखता है, अपना दिखता अपना, ये अपना नहीं है। अपने साथ चलने वाली कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। इनमें जो अपना अपना करता है ना, योग्यता है, शरीर है, वस्तु है, बल है, विद्या बुद्धि योग्यता, ये सब कोई अपना नहीं है। ना तो अपना है ना अपने लिए है, अपने लिए भी नहीं है। ये संसार के लिए है। अपना प्रकृति के जितनी चीजें हैं, ये सब की संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा अपने लिए, क्योंकि परमात्मा के अंश है हम। ये सब है प्रकृति का अंश, तो प्रकृति का अंश सब है संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए हमारे पास है। ये सेवा का फल हमारे को मिलेगा। संसार की सेवा करेंगे तो संसार से ऊंचे उठ जाएंगे, संसार में दबेंगे नहीं। और इन चीजों को चार ना करेंगे तो संसार में दब जाएंगे। तो जिसकी चाहना करता है वो चाहना वाली चीज बड़ी हो जाती है, चाहना करने वाला छोटा हो जाता है। इस वास्ते आज रुपयों से आदमी बड़े बने, बड़े रुपये से पर बड़ा है। रुपया तो आप कमाया हुआ है, आप थोड़े ही रुपये, आप तो कमाए नहीं हो रुपयों से। रुपयों से आप पैदा नहीं हुए, आप से रुपये पैदा हुए। पर रुपयों को बड़ा मानने से रुपया जी के पास बड़ा हुआ आदमी बड़ा हो गया, रुपया जी के पास कम है वो आदमी मामूली गरीब से हो गया। तो ये बड़े दब गया। जिसकी इच्छा करता है, जिसको बड़ा मानता है, उसको वो बड़ा हो जाता है, आप नीचा हो जाता है। तो अपने चीजें ये नहीं है, शरीर है, योग्यता है, इसमें बुद्धि है, बल है, ये सब संसार की चीज है। ये अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अपने काम में नहीं, हमारे काम में नहीं, अपने काम में नहीं है। ये संसार की सेवा के लिए, सब संसार के लिए वाली है, अपनी है ही नहीं। केवल संसार की सेवा के लिए, केवल केवल थोड़ा बढ़िया बड़ा नहीं, ना हमारी है ना हमारी, ये दोनों बातें है। हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, संसार की है। ऐसे चीजों में जो ममता करते हैं, मेरापन करते हैं, ये मेरापन अभी गलत है। क्योंकि जन्म से पहले अपनी चीज नहीं थी, मरने के बाद भी अपनी नहीं रहेगी, अपने साथ चलेगी नहीं, तो अपनी नहीं है। ये संसार की है, संसार सेवा के लिए है। इस वास्ते गीता आया, विहाय कामान यह सर्वान भगवान सरते निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकार सशांति गति गति। विहाय कामान, कामना कामना अपने कवन नहीं है। कामना जिन चीज करते हैं, वस्तु मिले, मान मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, महिमा मिले, वाह वाह मिले, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे लिए नहीं है। निर्ममो निरहंकार, ये अहंकार चीज है जो अपनी नहीं है। अहंकार अपना प्रकृति है, भूमिरा भवनो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतने में नृढ़ता परेयम ये अभाव करती है जीव होता ये परापर चेतन प्रकृति है अहंकार चेतन नहीं है अपरापर जड़ है ये इसी जाति का जिस जाति की मिलती है जैसे मिट्टी का ढेला हो मिट्टी का ढेले की तरह ये अहंकार की मिट्टी के ढेले की नहीं है भूमि आपा अदल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार बुद्धि मन और बुद्धि अहंकार पांच भूत तेरे हुए ये आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति अपना है तो मन बुद्धि ये भी अपना नहीं है ये अपने नहीं है संसार की है मानव प्रकृति की जितनी चीज है वह सबकी सभी संसार की है ये प्रकृति रही जो आपका स्वरूप है वो परमात्मा का है आप परमात्मा की जाति के हो ये संसारी जाति का है संसारी जाति का संसार सेवा के लिए है आपके लिए नहीं है ये भगवान की विशेष कृपा है जो इन चीजों से सेवा करोगे संसार की तो आप कल्याण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी आप ऊंचे बढ़ जाओगे इन सेवाओं से ऊंचे हो जाओगे ये भगवान की कृपा है से चीजें दी है ये अपने नहीं अपने दिए नहीं है फिर भी दूसरों का जान दोगे ठीक लिए ले हो तो आपको पुण्य होगा वो पुण्य आपके लिए होगा वो उद्धार आपके लिए होगा क्या व्याय का मान या सर्वान कुमार निष्प्रिय निर्मो निरहंकार शांति बनी हो सकती शांति व्रत होता है वो ये अपने मेहमान से निर्ममो निरहंकार ममता वाली अपनी चीज नहीं अहंता अपनी चीज नहीं है मन भी अपना नहीं है कामना अपनी नहीं है ये सब पदार्थ अपना नहीं है ये संसार की है और संसार के काम की है संसार के काम के लिए इनको लगा नहीं चाहिए ठीक हो जाएगा रुपये पैसे जितने गए वे भी संसार के लिए है आप रखो पर उपयोग संसार के लिए करो अपने लिए नहीं अपना निर्वाह मात्र निर्वाह क्यों करना आगे निर्वाह के मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे वो भी सेवा के लिए ही है भोजन कपड़ा जल सोना मकान ये भी सेवा के लिए है तो शरीर निर्वाह नहीं होगा शरीर निर्वाह नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी संसार की सेवा बढ़ेगी नहीं इस बार संसार की सेवा के लिए ये चीज है सबके उद्धार के लिए सबको कल्याण करने के लिए सबको उद्धार के लिए संसार के लिए संसार के लिए निर्वाह मात्र करना है स्वाद सुख नहीं है स्वाद सुख के लिए नहीं है ये केवल निर्वाह हो जाए निर्वाह बिना जीते नहीं रहेंगे सेवा कैसे करेंगे तो उसके लिए सेवा के लिए ही अन्न का सेवन करना धन का सेवन करना कपड़ों का सेवन करना भक्त बंदी लेना आराम देना संसार की सेवा के लिए अपने लिए नहीं ये गति होती जो अपने लिए मान ले अपने मान लेते अपने लिए मान लेते हैं गुण संगोष धर्म मन का होता है उनमें प्रेम रखते हैं तो धर्म मन होगा आशा रखने से ममता करने से सुख लेने से सुख जितना संसार का सुख भोगा जाए इन पदार्थों के द्वारा उनसे डबल दुख भोगना पड़ेगा सुख का भोगी दुख से बच नहीं सकता कभी निश्चित बात है भगवान के भजन का सुख भोगो कोई दुख नहीं होगा भगवान के भजन का सुख है वो आनंद है वो सुख नहीं वो आनंद है आनंद का सुख का प्रतिपक्ष दुख है सुख दुख है आनंद ही रहता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इनके त्याग से सुख होता वो सुख आनंद है, इन चीजों के त्याग करने से सुख है वो आनंद है, उसका फल दुख नहीं भोगना पड़ेगा। दुख तो उसमें ही होता ही है, एक रुपया पास में हो, रुपया न हो, रुपया न हो कहीं मन में आ जाए, घड़ी कहां से ले रुपया देने में, पर ये सुख दुख भतु देने वाला है। दुख यो नहीं यही संस्पर्श जब होगा, संबंध होने से जो सुख होता है वे सब वे दुखों का कारण है। दुख यो नहीं थे आद्यंत बनता कौन थे न थे सुरमते बुधा, ना विवेक उसमें रमण नहीं करता, रमण करता है उसको दुख भोगना पड़ता है, दुखों का कारण दुखा रहे मशाश तुम। ये संसार में जन्म होना है ये दुखालय है, दुखालय में ढूंढ शुरू गए भोजलाल ने कपड़ा नुगे से होने का, ये दुखालय है। ये तो सुख देना दूसरों को, अपना सुख का त्याग करना, संसार का सुख नहीं भोजना। राम चरण संसार सुख दही दिखावे नोज, संसार का सुख काम करें, संसार का दुख तो दुख दुख तो नहीं दुख, संसार का दुख ले लो और सुख दे दो। कोई बीमार हो तो सेवा करके आप सेवा करो, परिश्रम पड़े वो सुख दुख दुख दे दो। दूसरे भूखे प्यासे हैं उनको जल भोजन करा दो, जल पा दो, थके मांदे हैं तो औषधि दे दो, उनकी सेवा कर दो। सेवा करने का मतलब होगा आपको, क्योंकि सबकी सेवा हो जाए सबको सुख पहुंचा, सुख लेने वाले का तो भोगना पड़ेगा। इस बार से संसार की चीजों से सुख लेना नहीं है, केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है। जितनी चीजें है सब की सब, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, बिछाने उड़ने करने की, सब चीजें सुख देने के लिए है। निर्वाह अपना भी कर दो, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वंग दे ही नाम, जितने से पेट भर जाए निर्वाह हो जाए जीता रहे उतना अन्न अपने खा लेना है। अधिक जो भी मन ये था अधिक अभिमान करता है कि मर गया है, बड़ी कड़ी बात बताई। अधिक जो भी मन ये था सस्ते न, अधिक वो अपने माने वह शोर है शोर, अधिक से जो अपनी मानता है खाने पीने के सिवाय कुछ जो अपनी मानता है हमारा धन है हमारे ये सस्तोर शोर का है, शोर का सुना नहीं दंड बनती, इसे दंड पड़ना चाहिए। शोर न दंड पड़े वो दंड पड़ेगा, अधिक जो भी मन ये था। इस वास्ते संसार की चीज है और सुख लेने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए। पहले उड़ावनी करते उड़ावनी, दूसरा उड़ाते पहले बनात उड़ाते बनात बनात करते दूसरा उड़ाते वो बनात उड़ाने में उड़ाने काम है, उड़ने में उड़ने काम नहीं आती, उड़ा दी उड़ा दी उड़ा दौड़ने खत्म हो जाती। संसार चीज तो उड़ने है, दूसरा धन है बस उड़ाने के लिए, ये उड़ने के लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। संसार की चीज है संसार के लिए, ये बात है। अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है, भगवान अपने लिए अपना है, भगवान मेरा है मेरा है, भगवान के अंश है, भगवान के चिंतन से भजन से सुख है वो सुख आपका है, वो सुख आपका सदा आपका है, सदा रहेगा, वो दुख नहीं होगा, उसमें सुख रहेगा। तुम हमारे परमात्मा के संतान है, हमारे पिताजी का सुख है, अपनी बपोती है, वो तो अपनी बपोती है, संसार की चीजें अपनी नहीं है, संसार चीज अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं, संसार ये संसार के लिए है, सब चीजें संसार की, केवल भगवान का चिंतन भजन सुनाना, भगवान को याद करना, भगवान में मन लगा देना, वो अपना और संसार की सेवा कर देना, ये दो चीज है अपने मनुष्य जन्म में, दो चीज है, एक पदार्थ है सेवा करना, एक भगवान का नाम लेना, भगवान को अपना समझना, संसारी चीजों को अपनी नहीं समझना, संसारी सेवा करनी, तो सेवा करने का महत्व होगा, तो त्याग का महत्व है, अपने नहीं अपने नहीं भी अपने लिए नहीं, अपना तो त्याग है इनका, जहां त्याग करे उतना अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सबको आराम पहुंचाए, सबका हित हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब त्यागी हो जाए, सब तत्व ज्ञान हो जाए, सब मस्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्यारे भगत हो जाए, प्रेमी हो जाए भगवान के, ये भावना है कल्याण करने वाली। सब निरोग हो जाए, कोई रोगी ना रहे, कोई दुखी ना रहे, सब दुखी हो जाए, सुखी हो जाए, ये कल्याण करने वाली है। निष्प्रिय प्रिय अपने नहीं है, अपना चीज नहीं है, निर्वाह मात्र की चीज भी अपनी नहीं है, सब संसार की है, अपना निर्वाह केवल सेवा वास्ते निर्वाह है, केवल संसार सेवा, कोई भी दुख का भागी न हो, ये भावना ये आचरण सबको सुख पहुंचने का, सबको आराम पहुंचाने का, मार कर खा जाएगा, ये राक्षस माए असुर पड़ा राक्षस होना है, तो दूसरों को मार कर खा जाए, अपना सुख ले ले, ये राक्षस असुर है, मन दुर्गति होगी, इस वास्ते हृदय का भाव ये हो कि सब सुख हो जाए, किसी को दुख बनाना पड़े, कोई नरकों में न जाए, कोई दुखी न हो जाए, वर्तमान में भी सुख पहुंचे, परलोक में भी सुख पहुंचे, सब आराम से रहे, ऐसा अगर विचार हो तो दुनिया सारी सुख हो जाए, सब दुनिया सुख हो जाए, आराम हो जाए, और अपना सुख भोगेगा तो दुनिया दुखी हो जाए, मेरे सुख चाहिए दुनिया से कुछ भी हो तो दुखी हो जाएंगे सभी, पर समझे नहीं, अकल में नहीं आती बात, अकल में आ जाए तो सुखी हो जाए, दुख मिट जाए सदा के लिए, अपने सुख से आते हैं तो दुख मिलता है, सुख चाहू तो दुख मिलता रहो, स्वर्ग चाहू तो दर्द में डरो, ये सुख देना नहीं है, ये सुख तो त्याज है, सबको पहुंचाना, सबको सुखी करना, सबके सुखी सुख पहुंचाने से परम सुख होता है। देखो खेत में बाजरा बोवे तो बाजरा होता है, जवान बोवे तो जवान होती है, मक्की बोवे तो मक्की होती है, इस संसार में पदार्थ नाशवान है, उनसे दूसरों को सुख पहुंचता है तो अविनाशी सुख मिलता है। या खेती और तो नहीं है, बाजी खेती हो गई। यहां संसार को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, हित करे तो कल्याण होगा, कल्याण परमात्मा की प्राप्ति। कितनी मौसी बात है, असत है सत्य ना प्रवृति महाम्रतम अमृत जय उसे दूसरा सत्य ने अमृत की प्राप्ति हुई, अमरता की प्राप्ति हुई, बोझ हो जाए। नाश भी जो चीजों से देने से अविनाशी तत्व मिलता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो क्यों वंचित रहे, नाशवान चीज से अविनाशी रहे। आदर सत्कार नमस्कार दूसरों को आराम पहुंचावे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बीज दो नाशवान और चीज पैदा हुए सब अविनाशी, नाशवान अविनाशी। मरते ना अपने अमृतम, मरण धर्म सदा पदार्थों से अमरता की प्राप्ति हो जाए, अमरता की ऐसी विशेष बात है। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। दो काम खास है मनुष्य, एक तो आराम पहुंचाना, एक बदन में लगा देना भगवान में, भगवान में लगा सदा सुखी हो जाए। सदा सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अविनाश है तब ही भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। भगवान के सन्मुख हो गए जैसे सूर्य के सामने हो तो प्रकाश ही प्रकाश हो फिर दे तो छाया ही छाया। ये बात है सन्मुख हो जीव मोही जब ही के जन्म कोटि अविनाश है तब ही परमात्मा के सम्मुख होना संसार से विमुख होना। संसार की सेवा करो, संसार से सेवा लो मत, भाई लेना उतना ही जिसने नहीं जी सके तो निर्वाह हो जाए तो फिर सेवा करे, निर्वाह के लिए जीना है। दुनिया मात्र की सेवा करो, सुख पहुंचाओ छोटा बड़ा सब जीवों को, साप विश्व आदि को उनको भी सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। एक साधु था जो नदी में बह रहा था बिच्छू, उथल पुथल हो रही और याद लिया छूट गया पड़ गया, फेर मरे टंक। तो एक आदमी गए थे मूर्ख, तो मूर्ख है ये तो काटता है तो इनको बचाता है, कि काटना अच्छा बात नहीं है, ये अपना स्वभाव काटने का से छोड़ता तो मैं बचाने का कैसे छोड़ू, क्या काटने से मैं बचाना पूरा है। छू ले उसने कुमार का ये स्वभाव है तो ये अपना स्वभाव रहे, मैं मेरा स्वभाव रहू, काटने से स्वभाव बचाने का सो गई है। ये बात है भाई, संत अपना स्वभाव रहते हैं, वो मरे वो पूरा स्वभाव को नहीं छोड़ते काट रहे। तो इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, गुरु बनाना है इन्हें, गुरु स्वभाव ही छोड़ते तो बचाने के स्वभाव कैसे छोड़ते, कैसे छोड़ते, इसलिए सेवा करनी अपने को, उनको सुख होना। सर्वे भवन तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद हो रहे, कोई दुख नहीं पावे। ये नाशवान सुख देने से भी अविनाशी सुख मिलता है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ की बात है। नाशवान चीज दे अविनाशी मिले, कितनी बढ़िया चीज। स्वास्थ्य बने तो जहां तक बने तो सबको आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, हर्ष हो जाए। इस वास्ते संत महात्मा लोग हैं, दूसरों के सुख के लिए उपाय है, दूसरों को आराम मिले, दूसरों को सुख मिले, उसके लिए आराम पाए। संघर्षण 32 है, बीच में कबंद थे, 32 का आ जाए, सब में सुख पहुंचाना, दुख दुख दूर करना। इस वास्ते स्वभाव अपना ये बनाओ सत्संग के द्वारा भी, जिसमें सुख पहुंचाओ, अनेक आराम पहुंचाओ, कम से कम कम से कम कम से कम दुख मत पहुंचाओ। सुख नहीं पहुंचा सको तो दुख तो मत पहुंचाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।